اے شام دلو کو میں زینب آؤں، اے شام دلو کو میں زینب آؤں، اے شام دلو کو میں زینب آؤں، ہر دربار میں بی بی یہ بتائے شجرا، میرا نانا نبی ہے میری مادر زہرا، اے شام دلو کو میں زینب ہوں، اے شام دلو کو میں زینب ہوں، ڈساؤ تے ذرا جرم سی ساڑے کیڑے، حق دکھاتے تس کی تینے کیوں سونجے بیڑے، دیکھتا بیرنوں میں رے تسی کیوں مار دیتا، اے شام دلو کو میں زینب ہوں، اے شام دلو کو میں زینب ہوں، مجھ کو باقی کی بہن کہہ کے بلاتے ہو تم، تازیانے میرے عابد کو لگاتے ہو تم، تم نے یہ اجر رسالت ہے محمد کو دیا، اے شام دلو کو میں زینب ہوں، اے شام دلو کو ستم کیتے میں خاموش رہی، میرے بابا تے ستم کیتے میں خاموش رہی، میرے ویرن دا لہو میری زباں بول رہا، اے شام دلو کو میں زینب ہوں، اے شام دلو کو دن میں میرا گھر بار اجاڑا تم نے، سامنے ہی میرے بھائی کو ہے مارا تم نے، اتنے ظالم ہو تمہیں رحم نہ آیا ہے ذرا، اے شام دلو کو میں زینب ہوں، کر بھائی کو بے گور کفن آئی ہوں، ہاتھ میں باندھے ہوئے اپنے رسن آئی ہوں، جنگ مردوں کی تھی پھر ہم پہ یہ کیوں ظلم کیا، اے شام دلو کو میں زینب ہوں، تو سمجھے تھے کہ یہ ظلم بھی دب جائے گا، خون ناحق جو بہایا ہے وہ چھپ جائے گا، میں نہیں بھولنے دوں گی یہ ہے وعدہ میرا، اے شام دلو کو میں زینب ہوں، دربار میں جب ہونے لگی ہے اذان، بولی فتحا کیا ہماری یہ ہوا ہے اعلان، ہم ہی گئے آل محمد امی آل عبا، اے شام دلو کو میں زینب ہوں، اے شام دلو کو میں زینب ہوں، جھک گئے سر بھر دربار میں سب لوگوں کی، یوں اثر ثانی زہرا کے ہوا خطبے سے، لے جائے گے گھر کرار میں بی بی نے کہا، اے شام دلوں کو میں زینب یہ بنت علی کا ہے علی دیپ کرم، لکھ رہا ہے جو یہ نوحے تیرا بے باک قلم، کر دیا تو نے بیان بی بی کا سارا خطبہ، اے شام دلوں کو میں زینب میں زینب ہوں۔